ଯା ରାଣୀ ସେ ତାଙ୍କର ବନସ୍ତୁକୁ ଗଲେ, ବନସ୍ତୁକୁ ଗଲେ ଯେ ସେ ମୁଡ଼ୁକୁ ମାରିତେ ଗଲେ, ଆଉ କହିଲା ଆଉ ଇଏ ବନସ୍ତୁକୁ ଗଲି ନା ଦେଖିଲା ସବର ଗୋଟେ ଆକାର ଖବରଣୀ ଆସି କହିଲା ଯେ ଗୋଟେ ହରଣୀ ଚୋରିଛି। ସେ ଦେଖିଲା, ଦେଖିଲା ଦେଖିଲା ସବର ଗୋଟେ ଆକାର ଏ ଖୁଡ଼ି ଏ ସବୁ ପାଖେ ଜାଲ ଗେରେଇ ଦେଲା, ଏ ଖୁଡ଼ି ଏ ପାଖେ ଗେ ଅଗ୍ନି ନଗେଇ ଦେଲା, ଏ ଖୁଡ଼ି ଏ ପାଖେ ଗେ ସବର ନିଜେ ରହିଲା, ଏ ଖୁଡ଼ି ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ କଲା ଅଗ୍ନି ଦେଲା, ଏ ଖୁଡ଼ି ଧୀରି ପବନର ଜାଲ ଥିଲା, ଏ ଘୁଡ଼ି ଏ ସେତୁରୁ ହରଣୀ ପାର ପାଇଲା, ଏ ଘୁଡ଼ି ଏ ଡାକିଲା ହରଣୀ ସେ ହରି ହରି, ଏ ଘୁଡ଼ି ଏ ସେଇ ପଦ ଧରି ସେ ଗଲା ତରି, ମାକୁ ନେଇକି ବାହୁନା ଗୋଟେ ଗା, ମାକୁ ନେଇକି ବାହୁନା, ଝିଅ ଯେ ମାକୁ ଧରିକି କାନ୍ଦେ ସେ ମାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବାହୁନା ଗା, ସବୁଠାରୁ ଯେ ମାଗଲା ଜନ୍ମ ହେ ନିଜ ପାଖେ ଚନ୍ଦନ ମାତା ମୋର ପରହସ୍ତେ ଦାନ କରିବେ ପରହସ୍ତେ ଦାନ କରିବୁଲି ମା ମୋର ମା ସେଠୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଣା ସେଠୁ କହିଲା କଲା ଆଉ ମଥା ଟଙ୍କା ବାହୁନା ସେଠୁ ଝିଅକୁ ମଥା କାଙ୍କି ଦେଲେ ଭାତ ନା ଖାଇଦେଲେ ଜଣିକି ଧରିକି ବାହୁନିଲା ଯେ ଶାଶୁ ଶାଶୁ ତାର ଜଣିକି ଧରିକି ବାହୁନିଲା ଏ ଝିଅ ତାର ଖାଇ ପିଇକି ବାହାରିଗଲା। ସେଠୁ ଯେମିତି ଭାରି ସୁଆରୀରେ ବସିଲା ସେଠୁ ସୁଆରୀ କହିଲା ଭାଉଜ କହିଲା କହିଲା ଇଏ ମୁଁ ରୁହ ରୁହ ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବେଲପଣା ପେଟେ। ସେ ସେଠୁ କହିଲା ଅନାସ୍ତ ହୋଇଥିଲୁ ତା ମା ମରିଗଲେ ବାପ ମରିଗଲେ ଝାଡ଼ା ମାତ୍ର ଆଉ ଅନାସ୍ତ ହୋଇଲୁ ତା କରିନିରେ ବାବୁ ଅଙ୍ଗାଳି ଘର ମାଗି ଆଣି ପଲା ମୁଁ କରିଥିନିରେ ବାବୁ ଅଙ୍ଗାଳି। ସେଠୁ ବେଳେପଣା ତ ପିଇଦେଲା, ଇଏ ତ ଉପାସର ବିଷ ଦେଇଛି ବୋଲି ଜାଣେନି, ଭାଇ ତ ଗୋଟିଏ ଛାଡ଼ି ତ ଯିବ ଛୁଆଳି ଏଡ଼ା ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି ବାହାରିଲା ଘଣ୍ଡା ହେଇଥିଲୁ ଭେଣ୍ଡା କରିନିରେ ବାବୁ ବଙ୍ଗାଳି ଅନାସ୍ତ ହେଲୁ ତୁ ତା କରିନିରେ ବାବୁ ବଙ୍ଗାଳି କିସ ଦୋଷ କନି ନୂଆ ବୌଦରେ ବାବୁ ବଙ୍ଗାଳି। କେତେବେଳେ ବେଲପଣା ମଣ୍ଡଳକୁ ପଡ଼ିଲା କିସ ଦୋଷ କନି ନୂଆ ବୌଦରେ ବାବୁ ବଙ୍ଗାଳି ଦେଲା ବିଷ ସତ ବେଲପଣାର ବାବୁ ବଙ୍ଗାଳି ଦିଅ ଜିମି ଜିମି ହେଲାଣି ମୋର ବାବୁ ବଙ୍ଗାଳି କେତେ ବାଟ ଅଛି କଂସର ଘରରେ ବାବୁ ବଙ୍ଗାଳି। ଆଉ କହିଲା ଏଇରକମ ଭାଇପୁରକୁ ଢୋଳେଇ ପାରିଲା ଗାଁ ଚାଲିଲା ମରିଗଲା ଜିମି ମରିଗଲା ଇଏ ସେଉଠୁ କହିଲା କାର ତୁ ଶାଢ଼ୀ ରହିକି ମୋ ଭଉଣୀ ଏତେ କରିଥିଲା ମା ପୁରେ ତୁ ଶାଢ଼ୀ ରହିକି ବିଷ କରିବୁ ଆଣିବାକୁ ରାଣି ମାଇଲା ଟଙ୍କା ଯେଇଠି ଭଉଣୀ କାଢ଼ି ପକେଇଲେ ସେଇଠି ବାଜାର ସେ ବରଯାତ୍ରୀ ହୁ ହୁ ଡାକିଲେ ଡାକିକି ତାଙ୍କେ ଗଲେ ଇଏ ଯେ ମରିଗଲା ଭଉଣୀ ସେଇଠି ନେଇକି ମାଇକୁ ହାଣିକି ନେଇକି ଶୋଇଗଲା ଶୋଇଦେଇକି କାର୍ଡ ଚାଲିଗଲା ସେଆଡ଼େ ରହିକି ଯୁବରାଜ୍ୟ କରିକି ବାହା ହେଇକି ରହିଲା କିସ ଶୁଣିବ ହରି ହରି ଭାଉଜଟା ଏମିତି କରୁ ହା ତୁ ନ କହୁଛୁ ସେ ତାର ପର ଘରକୁ ଯାଉଛି ଯାଉ ହା କରିବୁ ଭାଇକି ବାହା କରେ ଘର ଦ୍ୱାର ବାଜି ଆଇଲା ଭାଙ୍ଗ କରି କଳା ମାରି ଆଉ ବୋଉ ଆଣିକି ଦେଲା ଆଉ ଭାଉଜ କୀର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା ଗଲା ଯାହା ଚାଲିଲା ସରିଗଲା ଭାଉଜ ଗଲା ନନ୍ଦ ଗଲା ସବୁ ଗଲା ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଦେଇକି କାର୍ ଚାଲିଗଲା ଯାଇକି ତାର ସେଣା ବାହା ହେଇକି ତାର ଘର ଦ୍ୱାର କରିକି ରହିଲା ଆଉ ଆସିଲା ତାର ଜମି ବାଡ଼ି ତାର ବାଇଗଣ ଖାଇଲେ ଆଉ ସଞ୍ଜବେଳକୁ ମଦର କରିଦେବି ଯା ଜାଗା ଦେଇ ଖାଇବୁ ଯା ପୂଜା କରେ ହଁ।